Λοιπόν, από σήμερα αρχίζει στο Βήμα FM αυτή την εβδομάδα το αφιέρωμα στους τέσσερις Beatles στις προσωπικές καριέρες που έκαναν μετά τη διάλυση του συγκροτήματος. George, John, Paul και Ringo. Τα τραγούδια τους μετά το 1970. Για παρατηρήσεις έχουμε εδώ το τηλέφωνο της εκπομπής 211-365-9995. Η Μάγδα Γεωργιάδη είναι στο τηλέφωνο. Επίσης μηνύματα στέλνετε στο Βήμα FM, μηνύμα αποστολή στο 54010. Το τηλέφωνο είναι 211-365-9995. Email live@vimafm995.gr. Από τις 4 στις 5 είναι το Twitter και το Facebook Γιάννης Πετρίδης, το site της εκπομπής. Από τις 4 στις 5 θα ανεβάζουμε κάθε μέρα τα τραγούδια που μεταδίδουμε από το 40 μέχρι το νούμερο 1 που θα φτάσουμε την Παρασκευή. Και έτσι λοιπόν θα μπορείτε να τα δείτε πώς είναι στη σειρά και γραμμένα όσοι δεν ακούν το πρόγραμμα κάποια μέρα. Η Λουίζα Ζουγρή είναι υπεύθυνη για το διαδίκτυο. Πάμε λοιπόν από πού πήραμε την ιδέα να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Τα είχαμε μαζέψει τα τραγούδια και περίμενα την κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή μετά το αφιέρωμα που κάναμε στους Beatles το χειμώνα, πέρυσι, εδώ στο Βήμα FM, θέλαμε να κάνουμε και μία εβδομάδα στις καριέρες των τεσσάρων. Όπως ξέρετε, παίζεται η ταινία, είναι μία από τις 10 καλύτερες ταινίες της χρονιάς, είναι σίγουρο ότι θα τη δούμε στα Όσκαρ. Το λέμε συνέχεια, να πάω να το δείτε, μεγαλώνοντας, η ταινία Boyhood του σκηνοθέτη Richard Linklater, όπου στην ταινία αυτή, σε κάποια σκηνή, ο Ethan Hawke, που υποδύεται τον πατέρα του πιτσιρικά, δίνει στον πιτσιρίκο ένα CD και λέει αυτό είναι το Black Album. Εδώ λοιπόν του λέει, γιατί βέβαια ο πιτσιρικάς δεν είναι της γενιάς των Beatles, σου έχω γράψει τις καλύτερες επιλογές από τους τέσσερις Beatles. Δεν είναι τραγούδια με τους Beatles, είναι από τους τέσσερις. Έτσι μου δίνεται η ευκαιρία μέσω αυτής της ταινίας που παίζεται αυτή την εβδομάδα και στην Αθήνα να κάνω το αφιέρωμα με τις επιλογές της εκπομπής αυτής για τα καλύτερα των Beatles, που πιστεύω ότι θα πολλά από τα περισσότερα τραγούδια, πιστεύω από τα 40, τα 35 τουλάχιστον, θα είναι τα ίδια που έχει διαλέξει και ο Ethan Hawke για τον γιο του στην ταινία. Βέβαια προσέξτε κάτι, οι πραγματικοί οπαδοί των Beatles ποτέ δεν ξεχωρίσαμε αν αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον, δηλαδή αν ο Paul είναι καλύτερος από τον John ή ο John καλύτερος από τον Paul. Για μας τους οπαδούς, τους πραγματικούς των Beatles, οι Beatles είναι Beatles και μετά τους αγαπάμε και τους τέσσερις τους το ίδιο, γιατί ξέρουμε τι έχουν κάνει για τη μουσική. Αυτά που ακούμε κάποιες φορές, ας πούμε, και στα διαδίκτυα τώρα περισσότερο και σε κάποια κομμάτια, ότι αυτός έχει κάνει εκείνο το κομμάτι, ο καθένας έχει προσθέσει αυτό που πρέπει για να γίνει η μουσική που θα μείνει αιώνια. Λοιπόν, ξεκινάμε με το νούμερο 40. Paul McCartney είναι εδώ. Τραγούδι του 1976. Paul McCartney και Wings. Ένα τραγούδι που υπήρχε στο άλμπουμ του 1976, Wings at the Speed of Sound. Μία από τις μεγαλύτερες προσωπικές επιτυχίες του Paul McCartney. Silly Love Songs. I'm Το Silly Love Songs ήταν για τον Paul McCartney σαν συνθέτης το 27ο νούμερο 1 του στις Ηνωμένες Πολιτείες, all time record για συνθέτη με τόσα πολλά νούμερο 1, δεν υπάρχει κάποιος άλλος μετά το 1955. Το έγραψε το Silly Love Songs γιατί υπήρχαν κάποια σχόλια τότε ότι τα τραγούδια αγάπης δεν έχουν ενδιαφέρον, καλύτερα είναι τα τραγούδια να έχουν μηνύματα, διάφορα μηνύματα. Έτσι λοιπόν και αυτός τους έγραψε Silly Love Songs λέγοντας το τραγούδι όπως ακούτε, μα τι συμβαίνει, τι πειράζει που υπάρχουν τα ανόητα τραγούδια αγάπης. What's wrong with that? Αυτή είναι η ερώτηση του Paul σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Περνάμε στην επόμενη θέση που είναι τραγούδι του John Lennon από το άλμπουμ του 1970 John Lennon Plastic Ono Band. Το τραγούδι λέγεται Love και είναι από τους κρυφούς θησαυρούς που έχει γράψει ο Lennon. Σαράντα από τα σπουδαιότερα τραγούδια των George, John, Paul και Ringo εδώ μέχρι την Παρασκευή από το 40 ανεβαίνουμε προς το νούμερο 1 στο Βήμα FM. Στο νούμερο 39 ακούσαμε το Love με τον John Lennon. Μία θέση πιο πάνω στο νούμερο 38 ένα τραγούδι του Paul McCartney και των Wings από το 1974 και το περίφημο άλμπουμ τους Band on the Run, που υπάρχουν και άλλα τραγούδια μέσα στις 40 πρώτα, όπως καταλαβαίνετε, από αυτό το άλμπουμ και το ομώνυμο βέβαια, αλλά αρκετά ψηλά. Είναι το Jet, ένα τραγούδι που οι Foo Fighters, που περιμένουμε νέο άλμπουμ τους τους επόμενους δύο μήνες, το ηχογράφησαν αργότερα, το 2000, σε ένα tribute που έγινε για τον Paul McCartney. Jet, στο νούμερο 38, Paul McCartney, Wings. Αυτό λοιπόν είναι το Jet με τον Paul McCartney στο νούμερο 38. Πόσο δημοφιλής είναι σήμερα ο Paul? Όχι με Beatles, μόνος του. Ακούστε τι συμβαίνει. Σήμερα το πρωί διάβαζα τα αποτελέσματα σε αμερικάνικο περιοδικό των συναυλιών που έγιναν το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή οι συναυλίες που συγκέντρωσαν τους περισσότερους θεατές. Στις 14 πρώτες συναυλίες, οι 12 από αυτές με τα περισσότερα εισιτήρια είναι του Paul McCartney. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. 2014, οι 12 από τις 14 σε εισπράξεις συναυλίες στην Αμερική, όλες sell out από ό,τι βλέπω, είναι του Paul McCartney. Τον πέρασε μόνο το φεστιβάλ Lollapalooza που είναι νούμερο 1 και στην πέμπτη θέση η συναυλία που αναμενόταν από καιρό του Billy Joel. Όλες οι άλλες είναι συναυλίες του McCartney. Αυτό δείχνει το πόσο superstar είναι ο Paul McCartney ακόμα και σήμερα. Η άλλη πλευρά αυτού του δίσκου, το B-side του Jet, λέγεται Let Me Roll It. Τότε οι δίσκοι έβγαιναν στις 45 στροφές. Η δεύτερη λοιπόν πλευρά είναι στην επόμενη θέση και είναι στο νούμερο 37, ένα κομμάτι που ηθελημένα ή αθέλητα ο John μιμείται ή επηρεάζεται περισσότερο από τον ήχο του John Lennon στο κομμάτι αυτό. Μην ξεχνάμε ότι ήταν 10 χρόνια μαζί. Μαζί έγραψαν τα αριστουργήματα των Beatles και οπωσδήποτε ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Ο ίδιος λέει δεν το έκανε ενσυνείδητα. Let Me Roll It. Νούμερο 37, Paul McCartney και Wings. Ακόμα και ο τρόπος που τραγουδάει εδώ θυμίζει Λένον. Είναι ο Πολ. Let Me Roll It, στο νούμερο 37, σε λίγο μετά τις ειδήσεις. Το τραγούδι του George Harrison, η πρώτη συνάντησή μας με τραγούδι του Harrison, όπου υπάρχει ένα τραγούδι που έγραψε το 81, φόρος τιμής στον John Lennon που είχε δολοφονηθεί ένα χρόνο πριν. Ανεβαίνουμε στα κορυφαία τραγούδια των τεσσάρων από τους Beatles στις προσωπικές καριέρες. Όλη την εβδομάδα εδώ στο Βήμα FM και θα επανέλθουμε στο κινηματογράφο την άλλη εβδομάδα. Την Παρασκευή στην πρώτη ώρα έχουμε συνέντευξη με τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη, τον Γιώργο Χατζηδάκη, για να μιλήσουμε για συναυλία που ετοιμάζει με ανέκδοτο έργο του Χατζηδάκη από κινηματογραφική ταινία, αλλά και το πώς διαφυλάσσεται αυτός ο θησαυρός των τραγουδιών του Μάνου. Λοιπόν, νούμερο 36. All Those Years Ago του George Harrison. Ο Harrison το τραγούδι αυτό το έγραψε αμέσως μετά τη δολοφονία του Lennon το 1980, στο τέλος της χρονιάς όπως ξέρετε, και κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1981 από το άλμπουμ Somewhere in England. George Harrison. Shouting all about love. Well, they cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. Ξέχαστος George Harrison. Και άλλα τραγούδια του βέβαια είναι μέσα στη λίστα στα 40. Θα τα ακούσουμε τις επόμενες μέρες. All Those Years Ago, Harrison. Ακούτε μια λίστα με τα 40 σπουδαία τραγούδια των Paul McCartney, George Harrison, John Lennon και Ringo Starr, στην καριέρα που έκαναν μετά την διάλυση των Beatles. Το επόμενο τραγούδι, στο νούμερο 35, είναι με τον Paul McCartney, στην solo καριέρα του, δεν είναι η Wings εδώ. Είναι από το soundtrack μιας ταινίας που κάποιοι από εσάς ίσως το έχουν δει, ένα ενδιαφέρον φιλμ με τίτλο Give My Regards to Broad Street. Ήταν 1984, πριν 30 χρόνια, όταν βγήκε το τραγούδι No More Lonely Nights. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε, που έχει κυκλοφορήσει σε δύο διαφορετικές βερσιών και σε Pictures Disc 12 inch, κιθάρα παίζει ο David Gilmour, τον Pink Floyd. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Νούμερο 35 στη λίστα μας με τα 40 κορυφαία τραγούδια των τεσσάρων από τους Beatles. No More Lonely Nights, Paul McCartney, που τον συναντάμε και στην επόμενη θέση, στο νούμερο 34. Το Coming Up είναι ένα τραγούδι του 1980, ένα άλμπουμ προσωπικό του McCartney εδώ και πάλι, δεν είναι άλμπουμ με τους Wings. Στο Rolling Stone είχε πει τότε ο Paul McCartney για το τραγούδι αυτό που έγινε μεγάλη επιτυχία, ότι το είχα ξεκινήσει για να είναι ένα τραγούδι που τα drums τα κυριαρχούσαν, αλλά μετά κατάληξε στο τραγούδι που ακούσατε. Επίσης, ο Λένον είχε πει τότε ότι όταν είχε ακούσει το τραγούδι του άρεσε τόσο που τον οδήγησε το τραγούδι αυτό του Paul McCartney, τον ταρακούνησε να ετοιμάσει και να φτιάξει και εκείνος μια σειρά από τραγούδια τότε. Νούμερο λοιπόν 34, το Coming Up του Paul McCartney. Coming Up στο νούμερο 34, Paul McCartney, και μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι του Lennon από το Walls and Bridges. Για να ολοκληρώσουμε με τις συναυλίες, έτσι για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, για να μην είμαστε στην παραπληροφόρηση το τι συμβαίνει στη μουσική σήμερα, στο τελευταίο του τεύχος στο Billboard κάνει μία σύγκριση των 5 συναυλιών που ήταν οι συναυλίες που συγκέντρωσαν τον περισσότερο κόσμο το καλοκαίρι του 1994, πριν από 20 χρόνια δηλαδή, στην Αμερική πάντα. και τις 5 συναυλίες που συγκέντρωσαν τον περισσότερο κόσμο το καλοκαίρι του 2014, δηλαδή σήμερα. Θα σας πω ποιοι είναι οι καλλιτέχνες και θα καταλάβετε ότι τα σχεδόν ίδια ονόματα κυριαρχούν και αυτό δεν είναι τόσο ωραίο για τη μουσική, γιατί η pop κυριαρχία της μουσικής σήμερα δεν φέρνει καλλιτέχνες αυτού του είδους που τα ακούσετε για να έχουν την πρώτη θέση και στις συναυλίες. Το 1994. Οι δημοφιλέστερες συναυλίες του καλοκαιριού εκείνου ήταν 3 των Rolling Stones από την τουρνέ που έκαναν, το Voodoo Lounge ήταν τότε, και 2 του Billy Joel με τον Elton John. Αυτές ήταν οι δημοφιλέστερες του 1994. Και πάμε σήμερα, το 2014. Στο 2014 λοιπόν, μέσα στις 5 δημοφιλέστερες συναυλίες του καλοκαιριού που τελείωσε, οι 3 είναι του Paul McCartney και οι άλλες είναι του Billy Joel και του George Strait, που είναι ένας καλλιτέχνης εδώ και 30 χρόνια στη μουσική. Το προηγούμενο ήταν στο νούμερο 8. Το δικό μας τώρα στη λίστα είναι στο νούμερο 33. Ένα καταπληκτικό τραγούδι του John Lennon από το άλμπουμ του 1974 Walls and Bridges. Scared. I just wanna stay alive. Scared με τον Lennon. Ο Lennon θα αρχίσει και την αυριανή εκπομπή με ένα τραγούδι του από ένα άλμπουμ του του 1980, όπου ξεκινάει ο Lennon να ψιθυρίζει σε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε αύριο. For the other half of the sky, λέει, ψιθυριστά, που είναι μία παράγραφος από μία κινέζικη παροιμία που κάποτε χρησιμοποιούσε ο Μάο Τσεντούνγκ. Αυτά αύριο. Γεια σας.